इस वक्त पाकिस्तान भर के जामियात के तलबा और असातिज़ा की एक तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये इरशाद फरमाएं कि तलबाए दीन या दीन के जो असातिज़ा हैं, बल्कि हर ऐसा शख्स जो मजहबी एतबार से मशहूर हो या उसे मजहबी एतबार से लोग अहमियत देते हों, उसके अखलाकियात कैसे होने चाहिए? ज़ाहिर है कि जिसकी जितनी अहमियत ज्यादा हो उतना ही एहतियातें भी उसकी बढ़ जाती हैं। और ये उसूल तो सभी जानते हैं कि सफेद चादर पर मामूली सा धब्बा भी नुमाया होता है। अब मिसाल के तौर पर गली में खड़े होकर कोई दाढ़ी मुंडा शख्स नंगे सर है और वो चीख रहा या गालियां बक रहा है तो लोग इतना उस पर तवज्जो नहीं देंगे, ना उसका कोई तस्किरा करेंगे। अगर इसके बजाय कोई आलिम जिसके सर पे इमामा शरीफ हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, जुल्फे हो, या मस्जिद की इमामत से वो मंसूब हो, और वो अगर किसी से झगड़ा करे या बुलंद आवाज से गुफ्तगु करे तो लोग उसको नोटेंगे, नोट करेंगे कि मौलाना मौलाना अगर इसी बात करता है। बल्कि लोग बोलते हैं, गाड़ी वाले को बोलते हैं कि मौलाना अगर इसी बात करते हो, अब मौलाना से मजाक करते हैं तो पता चला कि मौलाना और मुंडाना में बड़ा फर्क है। मुंडाना में से मैं मतलब यानी कि वो बोलो तो वो यानी कि दाढ़ी वाले और दाढ़ी मुंडे में जब इतना फर्क है तो जो दाढ़ी वाला भी है और साथ में आलिम भी है तो वो आम दाढ़ी वालों पर फाइज है, उनसे उसका मकाम जो है बसबब इल्म बहुत ज्यादा है, खाली ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा है। तो उसको तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि इसकी मामूली सी लग्जिश जो है न जाने कितनों को डबो दे, उसकी मामूली सी भूल पता नहीं कितनों को दीन की राह से बेका दे, हटा दे और लोग माजल्ला हक से बरगश्ता हो जाए। तो इसलिए इनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में, चाल में, ढाल में, गुफ्तार में, रफ्तार में, पूरे किरदार में एहतियात एहतियात एहतियात। हर वक्त इनके सामने समझो कि वो लाल बत्ती रोशन है, खतरे की घंटी, खतरे का निशान उनके सामने मौजूद है कि जहां भी चूक की आपने तो आपकी वजह से कहीं दीन को नुकसान न पहुंच जाए। इसी तरह तलबा, आम तलबा जो स्कूल्स और कॉलेजेस के होते हैं इनमें और दीनी मदारिस के तलबा में यकीनन फर्क है, इल्म दीन और इल्म दुनिया में फर्क तो है ना। तो इसी तरह तलबा के अखलाकियात में भी फर्क होना जरूरी है। अगर ये दुनियावी तालीम वाले तलबा की तरह ही ये इल्म दीन पढ़ने वाले तलबा भी हड़तालों पर उतर आए, हंगामों पर उतर आए, चीखो पुकार, मार धाड़, चीना झपटी, तो फिर इनमें उनमें बल्कि इनसे लोग बदजन होंगे, उनसे तो बदजन है या खुशजन है वो तो होता रहता है, पर इल्म दीन के ताने तलबा इल्म दीन की बद अखलाकियों से जब आदमी बदजन होता ना तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, उसका नुकसान दीनी नुकसान होता है, दीन को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए इन तलबा को भी बड़ा फूक फूक कर कदम उठाना चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए और किस ऐसा ना हो कि हमसे कोई दीन की खिदमत अगर नहीं भी हो सकती तो कम अज कम हमारी जात से दीन को नुकसान तो ना पहुंचे। अल्लाह इससे पहले ईमान पे मौत दे दे, नुकसान मेरे सबब से हो सुन्नत नबी का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।